θέμα φωναζάκι όναν τα έχω το βότσινα εω μάνα αχωρητέ απέγιναν ο παπατέ δώσον ημο και ο καμάτιν ζε αφέ ο και ο και η σόκι μόνα δώσον ηγά πολυγό το πέσανακι όταν είσαι φαμπαέ A conseil va pèsi na biso, o vaki na mayo. Ma kila yo manato vati, a tiki na mosika. Mama bala yo decide, solo decide, o ki manga na mwana e. Mama bala yo decide, solo decide, o ki manga na pepe. Μικυλά. Τι τι ζωγαρά να κοναιό Λιβάρε λόκο ερισανότε Όλοι να κοινά να λιβάρε Να μη σε αβαβότη Όλοι αλιβάρα αβαβότη μα πέσακε Έσκον λιμάκι αροκουτά Και πίκα σε αμάνα έκαιρα μου εάν τα πέ Έστε να καλωρίσω να Για καλό, για καλό Για ο τσίτσι, ζωγάγω, ζωγάγω Για ο τσίτσι, θα πείτε ξαγωνέλιο Για ο τσίτσι, Yo chichi, songa go, yo chichi, papi texa banderi yo, yo chichi, papi texa fuka miri yo, yo chichi, zonga oranda kora yo, yo chichi, zonga otoko koromane, yo chichi. Obane, osheme o, osheme, osheme molande. Omwane, omwane, ini malona. Omwane. Yo chichi, zonga otoko koromane.